किया तू कोई गीत गाए मेरे साथिया तू कोई गीत गा झूम लो मैं जरा झूम लो मैं जरा नाच लो मैं जरा ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा ए मेरे साथिया तू कोई गीत गा गीत संगीत से गीत संगीत से आग दिल में लगा धड़कन की आवाज से आवाजों के साज से धड़कन की आवाज से आवाजों के साज से होठों पे ये सरगम के फूल खिले होठों पे ये सरगम के फूल खिले बेकदर बेवफा ओ सरगम है मेरे साथिया तू कोई मुझे कोई प्यारा सा गीत सुनाओ। अजीवा ऐसे कैसे सुना दे। कोई मिलन की बात हो हिजर की लंबी रात हो कोई मिलन की बात हो हिजर की लंबी रात हो यूं ही कैसे गीतों की बरसात हो यूं ही कैसे गीतों की बरसात हो तू कोई गीत गा।